Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők. Logikai és népi játékok az interneten. A játékházban viszonylag kevés olyan játék van, ami számítógépjáték. Cyberduma az 1.0-as felhasználóknak. Ezután a nagyüzletről az intranetről. Végül pedig infomán és könyvajánlata modem időkben. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mivel a modem időket a cybertérben, az interneten is lehet hallgatni. Adásunkban egy időben az iNet homepage-en, utána pedig az Internetto online magazin cyber rovatában hallható a műsor. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásainkat, a CompuServe Magyarország fórumában teheti meg. Szokás az internetet elektronikus falunak is becézni. Lehet itt vásárolni, beszélgetni, levelezni, újságot olvasni és rádiót hallgatni. Bár nálunk még mindig vannak olyanok, akik játékszernek tartják a hálózatot, egyre többen ismerik fel, hogy mégis milyen hasznos játék az internet. A sok praktikus szolgáltatás mellett azért valóban lehet játszani is, és most kérem ne a lövöldözős játékokra gondoljanak. Csányi János szabadidejében hobbiból elkészítette az internet játékházat, amelynek képzeletbeli falai és szobái vannak. A képernyőn keresztül kukucskálhatunk be, és választhatunk a játékok közül. A játékházban viszonylag kevés olyan játék van, ami számítógépjáték. Néhányat beletettem, remélem majd bővül ez a rész, viszont nagyon sok hagyományos játék van, játék leírások, például mit lehet csinálni egy bulin, ahol egy tucat fiatal összegyűlik, és már a politikát megunták, a sportról való dumát megunták, és valamit kéne csinálni, akkor lehet játszani. Tehát akkor ezekhez a játékokhoz nem is kell igazán számítógép. A számítógép ahhoz kellhet, hogy kiválasszunk egy játékot közülük, majd remélhetőleg a későbbiekben valami keresőrendszer is lesz erre, hogy egy tucat játékos esetén, ha benn vagyunk a szobában, és már nagyon meguntuk a fejtörő játékokat, valami könnyű, egyszerű játék. Illetve hát ott vannak azért a számítógépes játékok is. És mennyit tud neked segíteni ebben maga a számítógép és az internet? Ha ez egy gyűjtemény, akkor én azt gondolom először, hogy lehet, hogy egy könyv is megfelelő erre, vagy egy füzet. Mert ezek az információk nincsenek összegyűjtve. Van nagyon sok játékkönyv, a magyar nyelven megjelent játékkönyvek bibliográfiáját is már próbáljuk összegyűjteni, több száz van. De valójában nincs egy olyan hely, ahol lehetne tudni, hogy Magyarországon milyen játékszervezetek vannak. Akár hagyományos játékokra, akár népi játékokra, akár a számítógépes játékokra. A számítógépeseknek könnyű dolguk van, van egy csomó homepage, ahol elérhetik a különböző dolgokat, de mit tegyenek azok a szervezetek, akiknél nincs meg ez a lehetőség. Például most a közelmúltban a Szóra Katinusz Játékmúzeum szeptemberben egy játékszociológiai konferenciát fog tartani. Az internet játékházba jelentkezett két amerikai, aki szeretne részt venni a konferencián, mert a játékmúzeumnak nincs e-mail címe. Tehát már egy ilyen közvetítő szerep is, amit reméltem, beindul, hogy ezeknek a szervezeteknek valamilyen formát lehessen biztosítani. Milyen játékokat lehet itt megtalálni? Mondja azt is, amihez kell számítógép, és olyat is, amihez nem kell gép. Hát amihez kell számítógép, az például ez a 15-ös kirakó játék, ahol ki lehet rakni egy ábrát, és utána, ha már rejtvény, legyen rejtvény, azt is megkérdezem, hogy mit ábrázol ez az ábra, amit kirakhatnak. Tehát akkor te egyfajta játékvezető is vagy a játékházban? Hát próbálok minél több naprakész információt adni, és valami érdekességet, tehát havonta, két hetente frissíteni, új információt adni. A régiek lekerülnek az archívumba, és a játékház helységeiben pedig az éppen legújabb játékokat lehet játszani. Mihez nem kell számítógép. azok a társasági játékok, mondjak egyet. A csomózás, ez az én kedvencem. Például a körben áll a társaság, mondjuk egy tucat vagy két tucat fiatal, becsukják a szemüket, előre nyújtják a kezüket, és elindulnak a kör közepe felé becsukott szemmel, és megpróbálnak más-más kezeket elkapni mind a két kezükben. Ha mindenki talált már kezet magának, kinyitják a szemüket, és megpróbálják kicsomozni ezt a játékot. Ezt a játékot azért szeretem egyébként, mert közös játékra ad lehetőséget, nincs kieső, nincs győztes, nincs vesztes, hiszen itt mindenki azért a közös célért dolgozik, hogy ki tudják bogozni ezt a halmazt. Az internet játékházban olvasni is lehet, és a legnevesebb magyar játékszakértők írják ide gondolataikat, tapasztalataikat. A hálózati címet elmondjuk, ha felhívják a modemidőket, a telefonszámunk 138 80 11. Egyébként nemrégiben a hálózaton indítottak egy slágerlistát is, ahol a legnépszerűbb magyar internet oldalak versengenek egymással. Ezen jelenleg a 17. a játékház, az első pedig a műsorunknak is helyt adó Internetto magazin. Játékosan, hálózati nyelven úgy is mondhatnám, hogy ezek a cool site-ok. Eddigi Cyberduma figyelőnkben belepillantottunk a nemzetközi számítástechnikai hálózatok nyelvi világának szókincsébe, nyelvi érzelem kifejező eszközeinek világába. Folytassuk tovább a cyber szókincs vizsgálatát. Ez egy olyan nyelvváltozat, amely nagyon sokrétű, sokan használják, így a szókincse is igen változatos. Mivel a nyelvi kontrollja ennek a kommunikációs formának igen szabados, ezért rendkívül jellemző rá a szlengnek az a sajátossága, hogy egy szélesebb csoport számára általánosan ismert közömbös stílusú szakkifejezés egy újabb, köznapi jelentésben újjáéled. Mert a régi már analóg, azaz vacak, ócska. Ezt a szót is a digitális nyelvi forradalmárok szövegeléséből vettem át, illusztrálandó a fenti fejtegetést. Igen jellemző a cyberslangre, hogy a cyberdumás mindent minősít. De nem azt mondja, hogy egyszerűen ciki, hanem hogy analóg, azaz reménytelenül ciki. Nekünk kezdő vagy haladó, tehát 1.0-ás vagy 9 mm-es felhasználóknak nem lesz teljesen ismeretlen a következő néhány születésétől fogva számítástechnikai szakkifejezés, amelyeknek az újabb jelentése vagy megjelenési formája adja a különleges stílus hatást. A legális programokat időként upgrade-elik, azaz frissítik, viszont egy nagyra törő programozó azt mondja, hogy BMW-re upgrade-eltem a Dacia-mat. Gyanítom, hogy ez a kifejezés az igazi 9 mm-es Mercedes tulajdonosok szótárából hiányzik. Viszont ha nem sikerült az upgrade-elés, és maradnunk kell a Dacia-nál, és nehogy Isten visszafejlődünk a Trabantig, akkor sokan mondhatják rólunk, hogy na, ennek már reszeteltek. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy az ilyen vicces kedvű cyberdumások ezt a sok zöldséget mind hardwareből, azaz kapásból, fejből, mindenféle súlyosabb gondolkodás nélkül találják ki, vagy pedig szükség van egy kis gondolkodásra is. A következő Cyberduma rovatig is búcsúzom. Na jó, én most logout. Modern idők. Logout, azaz Bódi Zoltán lépett ki az előbb a rendszerből. Az internet az utolsó 3 évben akkora fejlődése ment keresztül, hogy joggal nevezzük korunkat elektronikus forradalomnak. Ma már sok millióan pötyögik be a kedvenc internet oldaluk címét, illetve percek alatt célba érő leveleiket. A hálózat tudorainak viszont régóta az a problémájuk, hogy miképpen lehet majd pénzt csinálni az internetből. Dombi Gáborral az utóbbi hónapokban elterjedt új fogalomról, az intranetről beszélgetünk. Az intranet az tulajdonképpen az irigység szüleménye. Nagy vállalatok, hogy megirigyelték az internet fejlődését. Azon kezdtek gondolkozni, hogy hogyan használhatnák fel az internet népszerűséget házon belül. Ugyanis egy internet szervert, egy szolgáltató állomást, vagy csak egy internet böngésző helyet nagyon könnyű felállítani. Semmibe nem kerül 2-3 szoftver telepítése, és a dolog működik. Viszont ezek a szoftverek alkalmasak arra is, hogy házon belül, tehát egy cégen belül, egy vállalaton belül használják őket belső információs hálózat képítésére. Akkor ez azt jelenti, hogy az intranet az egy ilyen kis mini internet a vállalaton belül? Pontosan. Észint tartalmazzák egyből a levelezés lehetőségét. Tartalmazzák azt a lehetőséget, hogy szöveget, hangot, mozgóképet a házon belül elterjesszék. heti jelentések, az értekezleteknek a összefoglalói, hogy Marikának gyereke született, hogy Kovács kollégát végre kirúgták, ez mind-mind egy másodperc alatt közzé tehető, és mindenki által egy gombnyomásra olvasható. Az a kérdés, hogy mi ebben az üzlet, mert hogy a szaksajtóban azt olvashatjuk most már hónapok óta, hogy igazából nem is az internet, hanem az intranet a nagy üzlet. Hát már akinek, persze. Az internet akkor lehet üzlet, hogyha belegondolunk abba, hogy a internetes böngésző szoftverek tulajdonképpen csak a non-commercial, tehát a nem kereskedelmi szféra számára ingyenesek. Na már most, ha egy vállalat jogosan akar eljárni, akkor meg kell vásárolnia ezeket a böngésző programokat, amik lehetnek ugyan 10 dollárosok, 5 dollárosok, 40 dollárosok, tehát 4-5 ezer forintosok, de mivel minden gépre ezeket föl kell telepíteni, egy belső hálózat esetében ezek már milliókra rúghatnak. A másik szempont itt a hardware kérdés. Ahhoz, hogy én intranetet építsek, ahhoz azért meg kell terveznem egy hálózatot, ki kell húznom a gépektől a gépekig a drótokat, olyan központi szervert kell üzemeltetnem, ami egyszerre akár 100-150 vagy 500 ember kérdéseit is meg tudja válaszolni, és itt nagyon nagy pénzekről lesz azonnal szó. Tehát egy olcsónak tűnő beruházás, egy olcsó hálózat kiépítése helyből sok-sok millióra rúg. Itt a Petőfi Rádióban ugye egy fél órával ezelőtt már mondtunk internet híreket. Lengyel Roland, azóta találtál valamit? Igen, azóta frissebb hírekkel bővült az internet, mint ugye a folyamatosan bővülő információs lánc. Például erről beszélünk az Infománban. Az egyik nagy amerikai áruházlet, a Walmart Store, egy online áruházat hozott létre a webben. Itt videókazettától irodabútorig szinte minden kapható. A megvásárolt javakat aztán egy futárszolgálat két napon belül házhoz szállítja, úgyhogy online tej, nem hiszem, hogy a közeljövőben nyitának a hálón tejboltra, gondolok itt. Amíg a telefont az országban csak kb. Ezren használták, addig egyáltalán nem volt fontos, hogy kinek mi a hívószáma. Nem úgy most. Konkrét pénzben kifejezhető értéke van egy úgymond jobb, könnyen megjegyezhető számnak, mint például 2222222. És mint hallható és olvasható, ekkora jelentőségre tettek szert az internet címek is, tehát hamarosan létrehoznak egy regisztrációs központot, amelyet a hazai internetszolgáltatók üzemeltetnek majd, és ott dőlnek el az egyes homepage-ekhez tartozó internetes címek. Ezzel kapcsolatban nekem van egy történetem, egy férfi az Egyesült Államokban megvásárolt potompénzért rengeteg olyan e-mail címet, amelyben a leggyakrabban használt személynevek vannak benne, például a Kovács, hát ennek az angol megfelelője természetesen, és ezeket aztán most jó pénzért próbálja eladni. És miután hamarosan itt a Diák-sziget, amely idén egy kóla márka nevét viseli, most az interneten három helyen is elolvasható a sziget programja, sőt a nyitásra elkészül a minden idők állítólagosan legszebb internettó pólója is. A Datanet Sziget Rádió oldalán akár térkép szerint is végigkövethetjük a programot, sőt folyamatosan olvashatók lesznek hírek, tudósítások, interjúk is. Egyébként az Infomán rovatot a 0660 50 50 60-on a Vesztel életrevalók vonalán is elolvashatják. Soha nem láttam még annyi szakkönyvet, amely egy számítógépes programról szólna. Ráadásul a Windows 95-ről írott kötetek már a szoftver kibocsátása után néhány nappal megjelentek itt Magyarországon is. Ezek részletes és alapos ismereteket nyújtanak erről a színes grafikus rendszerről, ám az igazán közérthető kötetek száma kevés. Hitzinger Szonya, neked melyik tetszett meg ezek közül? Van egy kiadó, aki felkarolja számítógép ügyét, és most kiadta az Így működik a Windows 95-öt. Ezzel kapcsolatban mondom, hogy te valamelyik nap eléggé megsértettél engem, mert azt mondtad, hogy ezt a könyvet Szonya óvodásoknak írták. Gondolom azért gondoltam, mert tele van színes fotóval és képpel, illusztrációval, akkor nem akartam visszavágni, de most te, mint nettérítő, akkor még régen egy olyan két hónapja megtérítettél engem, úgyhogy felelősséggel tartozol, értem, és ne kérdezz ilyen sértő dolgokat. Egyébként nem óvodásoknak írták, de az olvasni tudó óvodások már hasznosíthatják, mert annyira közérthető, hogy ők is el tudnak ebben igazodni. Az első fejezet az alapokra tanít meg, össze lehet barátkozni itt az operációs rendszer alapvető szolgáltatásaival, az egérrel. Aztán megtudhatjuk belőle, hogy hogyan nézzük meg, mi van a gépünkön, hogyan kell a sugót használni, hogyan adjunk képet és hangokat a szövegfájlunkhoz. Aztán a végén bedurvul, úgymond egy kicsit, szóval a vége felé már eléggé kínai a dolog. Hát, mert Mit csinál? A kezdetektől halad a legnehezebb dolgok felé. Most a Roli az adás előtt engem kézen fogott, és azt mondta, hogy most nézzünk a nehezekből valamit, és a huszárvágások címszó alatt ki is kerestünk valamit a gépen. Mi igen, vagy? Tehát hogy, ugye a Windows 95-nek az újdonsága, hogy van egy úgynevezett start gomba legalján, ahol a programok, illetve a rendszereszközöket lehet futtatva látni. Most például, hogyha számológépre rákattintunk, és az egerünkkel úgy, mint régen, vagy mint most is a intézőben, Windows intézőben az egyik fájlt áthozzuk a másikba, ugyanígy innen a programokból áthozzuk az egyik programot a munkaasztalunkra, akkor legközelebb már nem kell mindegyiket megnyitni ahhoz, hogy mondjuk a számológéphez hozzájussunk, hanem egyszerűen ott lesz a munkaasztalunkon. Például egy ilyen huszárvágás van leírva, de ennél számtalanszor több is természetesen ebben a Windows 95-ben. Ami még jó, hogy közérthető a könyv, szemléletes, korszerű, és nem csak angolul vannak a magyarázatok benne, aki azonban nem tudja megvenni, annak ajánlom, hogy a Sugót használja. Akkor ti most úgy használod, vagy úgy próbáltatok ki a könyvet, hogy odaültetek a számítógép mellé, és minden egyes pontot kipróbálgattatok? Hát nem minden egyes. Minden egyes, de ezt meg te is mondtad egy pár héttel ezelőtt, hogy így csináljam. Igyekszem. Köszönöm szépen, így működik tehát a Windows 95. Műsorunkat az internet online magazinban is meghallgathatják, tartalmát pedig a Compuserve Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket természetesen megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb augusztus 22-én jelentkezik, addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok. Modern idők.